tu noapte la mine te-ai uitat. Într-o clipă inima ți-am luat. Și când noaptea se va încheia, îți promit acasă te voi lua. Dar vreau să știi de la început ce ai de făcut. Până număr la 3 să fii dezbrăcat, până număr la 5 să fii în pat. Și de mă iubești bine, am terminat de numărat. Până număr la 3 să fii dezbrăcat, până număr la 5 să fii în pat. Și de mă iubești bine, am terminat de numărat. Nu-mi spune să vede ce gândești, din priviri eu văd ce îți dorești. Și când noaptea se va încheia, îți promit acasă te voi lua. Dar vreau să știi de la început ce ai de făcut. Până număr la 3 să fii dezbrăcat, până număr la 5 să fii în pat. Și de mă iubești bine, am terminat. Ha ha ha.